Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta kadın vokaller. Evet, kadın vokaller. Evet. Uzun zamandır yapmıyorduk. Yapmıyorduk. Bir, iki çok orijinal bir şey yoktu elimizde. Aynen. Şimdi değişik gruplar var. Şimdi gidip de yani Temcit Pilavı gibi size aynı grupları çevire çevire dinletmek de yani yeni albüm çıkarmış kadın vokal demek de istemiyoruz. Bir de kadın vokalli gruplar yeni albüm çıkartanlar yani bizim eskiden çaldıklarımız çok iyi değil. Yani evet. Yeni albümleri çok iyi değildi. O evet. Yüzden hani böyle enteresan burada yeni şimdi gruplar. Burada şimdi bir Cobra and the Lotus var. Evet. Tekrar o da zaten EP çıkarıp şeyleri cover albümü yapmış. Onu konuşuruz daha sonra. İlk grubumuz Finlandiya'dan Burning Point. 99 yılında kurulmuş melodik power metal grubu. Europower işte bu. Evet. Tam Euro metal, Europower. Kaçıncı albümleri? 4 tane burada. 6. albümleri. Gerçekten 2012'deki Igniter'ı dinlediğimi hatırlıyorum bu gruptan. Programımızda çalmadık. Ama ben şey çünkü kadın vokal biliyorsun ben seviyorum dinlemeyi. Evet. Yani ben Nitevalo benim en beğendiğim vokalistlerden biriydi. Battle Beast'i. Hatta senin Battle Beast'i sevdiğini aynen, hatırlıyorum. Aynen çok severim. Evet, İlk evet. albümleri evet. yani evet. Nitevalo ile süperdi. Evet, evet. Sonra yine Nitevalo'ya benzeyen bir vokalist buldular. Neredeyse aynısı yani. Hani ikizi gibi evet. ses olarak. Biraz daha tizo. Bu daha böyle alto gibi bir sesi var. Hem yani soprano hem alto. Alto arası. Evet. Dolu böyle. Şimdi yeni girmiş Nitevalo. Yani Battle Beast'ten. Bu şarkıyı da o söylüyor. Evet. Bu şarkı tabii bu albüm Nitevalo'nun albümü. Evet, yalnız evet. burada 4 tane yeni şarkı var. 6 tane şarkı tekrar eski Pete Ahonen de şarkı söylüyor gitarist. Ha, o da mı? O da vokal yapıyor evet. Ha, okay. Böyle o, eşli birbirine atışma da yapıyorlar bazı. Ha, karşılıklı şeyler evet, var. Evet, yani evet. hani o şey usulü neydi o İtalyanların. Evet bilgileri. Ama yani Nitevalo ile karşılıklı atışmak zordur. O yüzden hani direkt T'ye gidiyorsun yani beynin. Öteki söylemiyormuş gibi hissediyorsun. Ya. Yani. Söylemese daha iyiydi. Sen abi sus. Sırf bu yeni sistemden dolayı Nitevalo nedeniyle anladığım kadarıyla 6 tane eski şarkıyı da tekrar kaydetmişler. Çünkü bu kaçırılmaz. Evet. Bu kadın kaçırılmaz evet. abi. Buldun evet. yapışacağım buna ya. Yapışacağım diyorsun. Bunu kaçırdın mı gitti. Böyle ses mi var son dönemde? Evet. Zaten biz de yeni eski şarkıların yeni kayıtlarından bir tanesini seçtik. Evet, Old Madness'ı seçtik. Zaten yani aynen şu söylediğin var burada. Çünkü ben merak edip eskisini dinledim bir de yenisini dinledim. Kadının kadar güçlü ki. Vokali çok fark yaratıyor tabii, şarkıda. Canım. Yani o yüzden senin bu şarkıyı sen seçtin. Evet. Hatırlıyorum. Battle Beast'ten Band of the Hawk diye bir şarkı var. Ona benziyor. Sana şöyle söyleyeyim. Battle Beast'ten bütün elemanlar ayrılsın. Tek tek albüm çıkarsın. Hepsini çalarım ben. Çok yetenekliler. Evet. Yani heavy metal adına son dönemde dinlediğim en yetenekli gruplardan biri. Cayır cayır müzik yapıyorlar. İnanılmazlar. Yani Battle Beast bence piyasaya da iyi elemanlar kazandırdı. Çünkü evet. onlar başka projelerde evet, çalarlar. Evet evet değil mi? Onların evet. hepsi zaten evet. dağılıyorlar. Battle Beast Finlandiyalı. Finlandiyalı. Değil mi? Aynı grup yani şey değil. Yani orada İsveçli olsalar 100 tane grupta görürdük de bunlar biraz daha yavaş bunlar ilerliyor. Hayır bir de burada piyasa herhalde çok çok daha sığ Finlandiya'da. Neresinden bakarsan bak daha şey ülke. Sakin ülke. Allah'ım yani kendi içinde dediğin gibi 100 tane adam bilmem ne kaç grupla bilmem ne kaç albüm yaptığından yani artık sakinlik burada 3-5 kişi gibi oluyor. Evet, Burning Point'un kendi ismini verdiği albümden Old Madness eski parçalarından yeni versiyonunu dinleyeceğiz. grubun artık bir full albümünü merakla bekliyorum. Yani 4 tane yeni parça var bu albümde. Yeni albümleri nasıl olacak bakalım Burning Point'un. Şimdi Big Balls Cowgirl, feci bir isim bu yani. Bunu yarım yamalak İngilizce bilen bir Alman koyar derken grubun Alman olduğunu görünce tamam dedim, alnından vurdum yani. Yani gerçekten nasıl deriz buna, evye kaçan hard soundlu işte kadın Black vokal. Label, tabii. Pantera, işte şey var, Muse Down. Hani kadınlarda da Sister Sin gene bir Alman grubuna benzer müzik yapıyor işte. Dark Horse'da biraz benzettim, o Dark Horse zannedersem Hollandalıydı. Yani bu hard rock, heavy metal işte bir de hani o alıştığımız o hard rock soundunu bir şekilde cilalayarak yaşa kelime odur. Koymuşlar. 3 yılda bir albüm çıkaran bir grup gibi görüntüsünde, gene 3 yıl geçtikten sonra yeni albümleri çıkmış. Belli ki Almanya'da bunlar tutuluyorlar. Şöyle bir şeye de bakıyorsun. Şimdi sen gene bana kızacaksın ama yani şarkıları YouTube'dan ben dinliyorum. Bunlar da single olduklarından bir şeyler de çevriliyor. Tabii sen gene bana gülüyorsun. Tabii şimdi vokalde kadın olunca kafamızı kaldırıp bir neymiş, grup neye benziyormuş diye de bakıyorsun. Böyle Big Balls Cowgirl gibi bir ismi koymuş yani da bir grup. Kesinlikle video çocuğusun yani. Kesinlikle yok ya, yani şey yapmıyorum ama Ömer ne yapayım, en rahat oradan bulunuyor. Neyse yani yani kendi içinde işte Alman var yani tipik kendi Almanlar. İçinde Almanlar yani, çok güzel. Yani şey anlamında söylemeyeyim. Doğru İtalyanlar. Yani sahne duruşları işte kadın şey yani Almanların böyle, öyle bir duruşu var değil mi? Yani şey böyle direkt gibi duruyorlar. Yani şeyler bir de bana derler, fazla cilalı Amerikalı geliyorlar. Amerikalı ona stiff der. Yani böyle çok yani efendi de denmez ona. Yani şey duruyorlar böyle bir kalıp. Kalıp duruşu. Bir de mesela kadın fotoğraflarına bak. Hı-hı. Sitesine gir, fotoğraflara bak. O kadar böyle şaşalı cilalı ki. İşte tamam. Kadın da aşırı böyle fanfatal havalarda. Evet, aynen. Böyle o adamların yanında böyle şey görüyorsun. Böyle garip bir mizansen. Bu örneğin şeyde olmuyor. Kuzey'de olmuyor. Yok, Kuzey'de kadın ya böyle aşırı grunge ya aşırı seksi. Evet. Yani aşırı ama yani orada. Şimdi şeyde böyle garip bir karşında mizansen var Alman gruplarda. Evet, öyle. Doro da öyledir ya. Doğru arkada doğru. Babalar böyle durur böyle, hepsi müthiş gibi. Önde Doro döktürür. Saçlar uçuşur falan. Yani Alman'ın tarzı bu nedense. Sister Sin de bak öyle. Aynen. İşte Big Boss Cowgirl'de de o şeyi gördüm. O mizanseni gördüm. Şimdi müzik konuşmuyoruz, görüntü konuşuyoruz ama ne yapalım. Beğendin mi? Hayır. Beğenmedim. Hayır beğenmedim. Hı. Yani bu hayır beğenmedim de demeyeyim, dinlerim. Ama yani benim için çok orijinal bir enteresan şey yok. Enteresan gelmedi. Yok, Big Balls Cowgirl'de öyle bir şey yok. Katarina vokalist. Katarina dediğin gibi yani dinleyenler beğenebilirler. Acemi yani şöyle söyleyeyim, Alman alternatif metalini hani o şeyi beğeniyorsanız, biraz heavy metalini ve power metal'e kaçan şeyini. İyi gider. Genç. Kadının vokali de iyi. Kadın boş vokalist değil. Güzel. Güzel de yani. Ortada olmuş diyorsun. Ortada. Olsun, dinleyelim o zaman. Big Balls Cowgirl grubun adı. From the First to Last albümleri. Evet. New Direction'da bize dinletecekleri parçaları. Sıradaki grup Ivory. Ivory. Bir bakalım hangi ülke? Yine Alman. Evet. Nasıl duruşları var? Rellingen. Bir önceki gibi. Burada da Rellingen bu... neresi? Abi neresi? Rellingen. Hiç duymadım onlar. Yani elimde şey de yok. 2008'den beri şey yaptıklarını biliyorum. Vanessa vokalisti. Vanessa Witkus. Evet. Bu belli şey göçmeni. Adını söyle. Yugoslavya'da Çek. Çünkü Yugoslavlar çok ciddi. Ben zamanında 1980'lerde Almanya'ya gittiğimde Türklerden sonra en ciddi nüfus Yugoslav nüfus. O zamanki şey zaten Yugoslav şeydi. Bu Witkus da belli ya Sırp ya Hırvat. Değişikte bir duruşu var ablanın. Aynı yani bir önceki grupta söylemeye çalıştığım gibi grup bir tarafta kadın bir tarafta feci şey bir nasıl derler böyle seks apel aynı Hydrogen'deki gibi şeyi de güzel sesi de güzel Hydrogen tabii. Tarzı ama müzik işte 2008 yılından beri müzik yapan bir grubun işte o şeyi ağırlığını beklersin şey beklersin onu bir türlü bu göremiyorum yani şey yok yani nasıl denir burada? Birazcık daha böyle bir oturaklı bir şey beklersin. Alev diye bir grup vardı hatırlıyor musun? Alman. Bir dönem. Tekrarla. Bir kısmı Türktü, bir kısmı Almandı. Alev. Alev. Hayır. Alev diye bir grup vardı. Alternatif metal. Hani doğrudur. Onlar da bu tarz müzikler yapıyorlardı. Türkiye'ye gelip de konserde vermişlerdi. 2007-2006'dan falan bahsediyorum. Kaçırmışım bunu. Hiç bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Yani benziyorlar bak o dönemden beri yani yaklaşık 2000'li yıllardan beri Almanya'da bu tarz gruplar çok var. Bu cilalı taş dönemi diyorum ben onlara. Evet. Yani biraz alternatif metal, biraz hani melodik rock işte hani o şeyi. Melodik, rock metal yani. Rock i̇şte metal rock o metal şeyi işte, kullanan. Evet. Ama şeyde çok şaşalılar görsel olarak. Tabii. Evet. Müzik o kadar şey değil. Altyapı görsellik ön planda daha bu gruplarda. Özellikle kadının dişiliğini yani kullanarak. Biri gidiyor biri geliyor. Biraz evet. Yok oluyorlar. Evet. Çünkü bu yolu tercih etmeleri onların yok olmasının ana nedeni. Çünkü Almanya aynı Türkiye gibi. Onlarla da sohbet ederken konuşurken aynı Türkiye gibi. Dışarıdan gelen tüm gruplara kapıları açık. Almanların da bizde de öyledir. Hı-hı. Yurt dışından grup gelsin konser versin herkes gider. Türkiye'den grubu al. Konsere çıkar kimse gitmez. Aynen öyle. Aynı yerde. Yani en basitinden şimdi ne var şeyde bizim konser alanımız? Beşiktaş'ta. Küçük çiftliği diyorsun. Küçük çiftlikte. Getir farz et mesela Alman bir grubu getir. İstanbul'da konser ver. 1000 kişi, 2000 kişi gider izler. Türkiye'den al aynı kalitede grubu koy. 100 kişi gider. Doğru söylüyorsun. Doğru. O yüzden destek orada da yok. O yüzden de bunlar kendilerini böyle hani piyasaya da böyle şaşalı yani çıkarma biraz, gereği duyuyorlar biraz, ama. Biraz şey de işte bu Scorpions'un yırtması birkaç Alman onlar grubu Amerika'ya gitti. İşte ha yani biraz da yurt dışında da evet, bir şeyler aynen, yapmaya çalışıyorlar. Aynen. Almanya'da yani, da bizdeki gibi çok destek yok. Kendi gruplarına karşı evet, ön yargılı davranıyorlar. Ya da Almanca yapan gruplar işte The Totenhosen, işte Fantastische Vier gibi böyle garip garip bizim de fazla dinleyemediğimiz Almanya içinde müthiş evet, popüler. Aynen. Ama Almanya dışında hiç bilinmeyen. Onlar da Almanca abi. Evet, yani. Şeyde. Evet. İstersen çalalım. İyi gruplar var. Çünkü Ivory'nin Sweets'in albümünden. I Don't Care dinleyeceğimiz parçaları. Evet, sırada The V. The V, Frontiers'in bir projesi. Veronica Freeman, Benedictum'un vokalisti için böyle bir proje yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bilirsin Frontiers bir proje şeyidir. Prodüksiyon şirketi. Grup dedim ya. Yani, grup da diyebiliriz aslında. Şirketidir. evet doğru. Yani grup gibi. Söylediğin gibi müzisyen grubu olarak görüyorum. Yani böyle o hadi bakalım topluyoruz diye şey yapıyor. Burada da müthiş gene ama bir sürü bak, müzisyen. Ama bak biz 2-3 sene önce batacak dedik adamlara. Büyük de konuştuk. Batmadılar. Yok, devam da ediyorlar. Valla yani. Çevre çok iyi evet, tabii. Evet, evet. Almanlar gibi olmadı. Evet. Devam ediyorlar. Yani tabii o ki eski, MTM gibi gitmedi evet, yani. Eski şeyleri yok, şaşaları gitti. İşte şey yapmaya başladılar Ömer. Bunlar da işin birazcık festivaline vırna zıvırına evet, girmeye başladılar. İtalya'da festival yaptılar. Almanya'da da değil, çok ilginç. İtalya'da bir Frontiers Festivali yaptılar falan. Night Ranger'ı şunu bunu İşte getirdiler. Dergi çıkartıyorlar falan. Fıstık biraz dergi, hani, yaşa. Evet, yaşa yani, bir dergileri var. Batsınlar istemeyiz tabii evet. ki çünkü neredeki Avrupa'daki neredeyse bütün projeleri onlar şey yapıyorlar. Daha kaliteli şeyler çıkartabilirler bence. Bence de. Ama yine de bu bile bizim için bence büyük bir şans. Helal olsun. Hala devam ediyorlar. İnşallah devam ederler. Bak örneğin çok ilginç. Bu albümün açılış şarkısı Love Should Be to Blame. Bizim çalacağımız şarkı değil. Striper'ın solisti Michael Sweet tarafından prodükte edilmiş. Yani böyle garip şeyleri de imza atıyorlar. Yani. Aynen. Bir, gidip bir Michael Sweet'e kardeşim şu kadına bir şarkı yazalım. Sen de şunu prodükte et demek. Ancak işte böyle şey örneğin Tony Martin'in kapanış şarkısında düeti var. Yani gene sağlam müzisyenler albümde iş yapıyor. Abi Jeff Pilson var. Aynı şey Jeff Pilson var. The Rods'dan şey var. Adını söyle. Birkaç tane grup elemanı var. Yani gerçekten biraz American Hard Rock, modern American Hard Rock'a kayıyor onun içinde değil. Evet, evet. Ama bakıyorsun kendi içinde bir bütünlüğünü fazla şey yapamıyorsun. Yok. Göremiyorsun. Bence sen albüme ismini veren Now or Never'la en iyi şarkıyı seçmişsin. Evet. Yani burada birazcık işte Kiss duyuyorsun, biraz King Cobra duyuyorsun, biraz hatta 80'lerin hard rock'ından Wasp duyuyorsun. Evet. Yani piyasa tarafının Wasp'ını duyuyorsun. Wasp da bu arada single çıkardı. Wasp single çıkardı. Wasp'ın albümünü karıştırdım bayağı. Bulamadım bir türlü. Bakalım. Yani bekliyoruz. Çıkacak, gelecek. Bekliyoruz. Ekim gibi. Bekliyoruz. Ekim single. 4 Ekim olması lazım. Single geldi ama... Gomorrah mıydı? Böyle garip bir ismi var. Valla single'ı çok beğendim. Single'ı ben de beğendim. Süper. Ben de yani beğendim. Eğer albüm de öyleyse... Gene pişmiş bir albüm bu. Yani. Çünkü şey... Kaç Black sene oldu? 5 sene mi oldu? 5 ya da 4. Son albümleri aceleye gelmişti. Biz şeyi beğeniriz seninle. Ondan önceki albümü, o Mercy'nin olduğu albümü. Babylon galiba. Babylon. Yok, Babylon'dan sonraki. Neyse. Ama esas bu iki albüm arasında bayağı zaman geçti. İşte Black Hill Lawless'ın sağlık sorunları oldu. Bacağını kırdı vesaire. Ve şey diyor yani. Bu albümdeki şarkılar pişti diyor. Aynı Crimson Idol gibi diyor. Evet. Üzerinde bayağı çalıştık. Çalışa çalışa şarkılar çok değişiyor. Çok güzel. Yani eski bakalım, metal daha umarım. Güzel soundlu. Müthiş bence. Umarım. Albüm öyleyse Wasp'ı özledim yani. Evet. Gerçekten iyi Wasp'ı özledim. O zaman dinleyelim The V, Now or Never. Albüm ismini veren parçayı dinliyoruz. You please let me go. Evet, Belçika'dan Blixem sıradaki grubumuz. 2013'te çıkardıkları Face the Evil ilk albümleriydi. İkinci albümlerini getirdiler. Gruesome Masterpiece, ilginç bir isim. Yani böyle groove ile heavy metal arası, yani bazı yerlerde New Wave of British Heavy Metal'a bile kayan garip bir soundları var. Peggy Mawson, ne kadar doğru okuduğumu bilmiyorum. Nordik bir isim ama Belçikalı herhalde. Yani belki kuzey göçü. Belki yani. De hayır, belki de şeydir. Değil yani mi? Bu albümde Blixem için söylüyordur. Olabilir. Gerçekten değişik bir vokal. İşte bazı yerlerde Skin'e benzettim. Ama yani değişik bir range'de oynuyor abla. Ne yaptığı belli değil. Yani ama bu groove'la metal arası bu sound bir kadını için çok iddialı bir. Trash'e de kaçıyor ama. Bazı yerlerde trash de yapıyor. Aynen. Doğru. Yani ama bunun yanında balatlar da var. Power balatlar da var. Mistress of the Damned gibi. Değişik bir grup Blixem yani. Tam olarak ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. Dinleyelim bence. Evet. Crawling in the Dirt gerçekten iyi bir şarkı. Evet. Herhalde ama bu albümün ne kadar temsilcisi olabileceği konusunda... Yani bu şarkıyı çok beğendik, bu albümü alalım demeyin. Blixem birkaç sizi şaşırtır. Birkaç parçasını daha dinleyin. Aynen. Benim gibi YouTube'a gidin. YouTube'da. Allah'ım paçet. Ömer'i gene öldürdük. Evet. Video izleyin video. Videosunu da güzelse alın albümü evet. Yani. Videoları güzelse alın, güzel değilse almayın. Ömer de sonunda doğru yolu buldu sayın dinleyicilerimiz. Evet. Blixem'in Gruesome Masterpiece albümünden. Crawling in the Dirt dinleyeceğimiz parçaları. Maskin'de böyle garip vokaller yapan ya bazı ama şeylerde bu brutal, sakedelik. Evet. Bu daha brutal tabii. Yok şüphesiz. Maskin'in kalitesi nerede yok. Yani şey tarz anlamında. Burada söyleseymiş ilginç olabilirmiş ama şimdi. Yani onun grubu onun o çığlık şeyle evet. Hafif distorte vokali vardır ya. Hani bağırarak. Skin de çok iyi vokalisti ama işte. Şey değil üretkenliğini kaybetti ya. Hiç yeni bir şey yok. Evet Crimson Sun yine Finlandiya'dan. Bugün Finlandiya'dan şansımız açıldı. İlk albümleri Towards the Light'la karşımızda. 2005 yılında kurulmuştan ancak evet, ilk albümlerini şimdi. Evet 3 tane isim değiştirmişler evet, ama. Evet 3 isim değişti. Lucateria, evet. Cryptic ve Crimson. Evet. Ben Black Rock diye bir grup çalmıştık. Ona çok benzettim. Sirgaos da gene benzettiğim gruplardan. İşte böyle hafif klasik. Melodik ev metal. Elektronika vardı ya altyapı hani klavyeli. İşte tam o müzik işte bu. Yani Finlandiya'dan da gayet güzel işte o sound çıkıyor. Modern melodik metal diyorum ben bunu artık. Aynen. Başı. Elektronik altyapılarla oluşturdu. Tabii yani vokalist. İlk albümleri bu. Sini Sepelle herhalde. Tabii ilk albümleri. Yani, EP çıkarmışlar. Yani 2011'den beri bu vokaliste gidiyorlar. Evet. Yani güçlü ve melodik bir ses bu. Gerçekten iyi gitarlarla beraber her zaman iş yapacak bir şey. Yani ben esasında şey görmüyorum yani bu kadar artık bu tarzın çalındığı bir dönemde ne yazık ki sürünün arasında kaybolacaklar. Öyle yani diyorsun. Crimson ama yani örneğin herhalde 80'lerde falan olsaydı şey olurdu diyorsun. O dönemde bilmem olur muydu? Kendilerini gösterebilseler yürüp giderler gibi geliyor bana. Ya çok böyle grup kaybolmadı mı 80'lerde? İşte diyor. Hayır 80'lerde ama kadın vokal Ömer. Kadın vokal o dönem Vixen, Mixen birkaç tane vardı. Fazla bir şey göremiyorduk ortalıkta. Hart vardı, Vixen vardı, şu vardı, bu vardı. Bu metale kaçan Doro'dan evet. Başka bir şey dinlemezdik. Yani bu grup değişik bir tarafını da tutuyor evet. O işin. Crimson Sun başarılı olurdu ama yani şimdi bu kadar grubun arasında ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Towards the Light albümleri Awaken'da dinletecekleri parçaları. We'll be right back. Evet, bence bu programın en iyi gruplarından biri Devil Skin geldi. Devil Skin We Rise albümüyle. New Zelandalı. Evet, Yeni Zelanda müthiş adamlar. Yani bir tek sıkıntıları dünyanın öbür ucunda olmaları bence. yani bu tam bana göre müzik işte. Herhalde Janis Kulander uzun zamandır duyduğum en iyi kadın vokallerden biri. İşin ilginç yanı, albüm aslında 2014'te çıkmış ama 2015'te tekrar ortaya çıkarmışlar. Çünkü biz yeni tekrar elimize düştü. Evet. Büyük ihtimalle 2014'te çok tutmadı ama bu iyi de, çok iyi de bir albüm. Yok yok, bu şey yapmadılar. Böyle tekrar vokalin, vokal özel ettiler. Bir vokal çok güzel giderken arada brutal geçişler, evet, yapıyor. Evet, aptala dönüyorsun. Gerçekten yani bu o tadı tutturmak, yoksa sürekli brutal vokal yapan bir sürü kadın var. Var tabii. Ve beni bayıyor. Yani gerçekten ne oluyoruz ya diyorum. Yani çünkü melodiyi duymayınca, evet, orada aynen, şey yapıyorsun. Aynen abi. Yani o melodiyi duymak istiyorsun. Aynen. Bu kadın melodik vokal yaparken araya brutali o kadar güzel katıyor ki Skulander. Gerçekten beni... Ben turntable'cı diyorum bunlara. Öyle mi? Biliyorsun. Arada turntable'da bıcı bıcı yapar ya işte. Aynen var. Arada da bu düzgün vokal yaparken bir araya bıcı bıcı. Bıcı bıcı koyuyor. Yok yok, Devil Skin iyi. Vessel güzel bir şarkı. Devam edelim programa. Evet. En azından iki grubumuz daha var, onları da çalmak adına. We Rise'da albümleri. Evet, We Rise albümünden Vessel. Right. güçlü. Evet evet. Yani, cayır cayır. Cayır cayır. Bak, sound çok iyi. Şimdi ona çok benzeyen bir grup Cobra and the Lotus. Bu grup daha bu da önce... dünyanın öbür tarafından, evet, Kanada'dan. Kanada'dan. Gerçi tersten gidince onlar yakınlar. Şey yaparsam Pasifik üzerinden birbirlerine daha yakınlar. Cobra and the Lotus daha önce programımıza konuk oldu. Beğenmiştik. Değişik şey bir soundları var. O yüzden akıllarımda kaldı. Şimdi onları etkileyen Kanadalı gruplar da şey yapmışlar. Tabii Kanadalı gruplar deyince aklımıza ilk hangisi geliyor? Rush. Aa, Rush Kanadalı mıydı? Ay Ömer, böyle şeyler yapma, ben bir anda böyle hopluyorum kalbini yerinden, nasıl bilmezsin diye ondan sonra şey başlayacak, tiyatro başlayacak. Yani yani Rush'tan örneğin Spirit of Radio'yu çalıyorlar. Örneğin biz Kanadalı gruplardan Triumph'ı beğeniriz. Tabii, zamanında tabii. Sıkı 80'lerde bayağı ses getiren Triumph'tan Lay It On The Line'ı beğendik, onu koyduk. Ama bunun yanında Elna Miles 1990'da şey yapmıştı, Black Velvet'le, evet, şey yapmış, Grammy almıştı. Black Velvet çalıyorlar. İyi bir vokalistleri var Cobra Page. Albüm geliyor. Tabii, bu bir belli, şey belli. Isıtmak için işte. Şeyi ama çok iyi olmuş. Çok iyi, çok güzel. Yani, ben seviyorum. Andrew Mapp da yapıyor biliyorsun. Evet. Araya cover. O grup başka bir grup ya. Ama Allah yine aşkına, de güzel. Mapp deyince. Şey de yaptı. En son beğendiğimiz kadın vokallerden. Neydi? Amerikalı vardı ya, sen seviyorsun. Hydrogen demiyorsun değil mi? Yok. Yok, yok değil. Hangisi? Şey, cover albümler yaptı ya. Ha, şeyi diyorsun sen, anladım anladım. Ama ondan sonra albüm geldi. Tamam, işte aynı şeyi yapıyorlar. Ki onların da yaptıkları güzel coverlar var. Yo, müthiş o. Şeyin, Lizzie Hale'in grubunu. Lizzie Hale, evet. Lizzie Hale'in grubunu ama diyorsun. Ama grubun adı aklıma gelmiyor, neyse. Neyse. O biraz, da bizim. Vallahi kızlarım eve gittim bir dövecek çünkü gerçekten en favori grupları oldu. Ben kızlar dinleyin diye şey yaptım. Neyse, gelir işte Amerikalı grup. Cobra and the Lotus o açıdan gerçekten şey, etkileyici bir albüm yapmış. Dinleyelim bence. High Priestess albümlerini çok beğenmiştim. Evet. Onu da tekrar şey yapıp. Şimdi de EP. Bakalım albüm ne zaman geliyor. Wars of the Prophets EP'lerin adı. Laid on the Line'da dinleyeceğimiz parçaları. Just fine, won't you? Evet, Lizzie Hale'ın adını hatırlayıp Hailstorm diyemeyen bir sunucunuz var karşınızda. Artık şarkı çalarken Hailstorm bir zahmet geldi. Evet. Yani neyse. O zaman veda edelim. Demons, son grubumuzda. Demons'a şey kalmadı, zaman kalmadı. Bir sonraki programda. Bir sonraki, yani. Veyahut da bir sonraki kadın vokal programında aynen. Yaparız onu. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.